مسلم شریف میں سے حصہ اول میں سے آج سے ہم کتاب الطہارہ شروع کر رہے ہیں. باب و فضل الوضوء، وضو کی فضیلت کا بیان ہے. جی، حدثنا اسحاق بن منصور الى آخره قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے. اور آگے فرمایا والحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ میدان اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ تملعانی او تملا ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں مل کر زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتے ہیں. کس سے؟ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. والصلاۃ نور، نماز نور ہے. والصدقۃ برہان، والصدقۃ برہان صدقہ جو ہے حجت ہے. والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. والقرآن حجۃ لک او علیک، کل الناس یغدو فبایع نفسہ فمعتقہا او موبقہا. قرآن یا تو تمہارے واسطے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے. ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے پر ہر ایک اپنے آپ کو بیچتا ہے، پھر یا تو اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. بھائی نصاب کا جہاں سے جو حصہ ہو بتا دیجئے، وہیں سے شروع کر لیتے ہیں. کتاب الطہارت آپ کے نصاب میں ہے یا اس کے علاوہ کہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے؟ کتاب النکاح سے. ٹھیک ہے، ایک دو منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ کتاب النکاح سے ہم شروع کرتے ہیں. جی، کتاب النکاح سے شروع کر رہے ہیں ہم آج سے. اللہ اکبر. اکثر مسائل تو وہی ہیں جو آپ بیشتر نکاح سے متعلق فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں. یا ہم کوشش کریں گے کہ حدیث کا سلیس ترجمہ یا اگر کوئی مشکل چیز آئے اور اس کو ہم حل کر لیں آپ. جی، باب استحباب النکاح، صحب استطاعت کے لیے نکاح کا حکم ہے. حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره قال كنت امشی مع عبد اللہ بمن فلقی عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان یا ابا عبد الرحمن. حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ منا میں چل رہا تھا، ان سے حضرت عثمان کی ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان ان سے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے. دوران گفتگو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا اے عبد الرحمن، کیا کہا؟ الا نزوجک جاریتن شابتن، کیا ہم آپ کی شادی کسی نوجوان لڑکی سے نہ کر دیں؟ تذکرک بعد ما مضا من زمانک، شاید وہ تمہیں تمہاری عمر رفتہ کی یاد دلا دے. قال فقال عبد اللہ الا ان قلت ذاک، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو ٹھیک ہے. لقد قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب، کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی قدرت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ نکاح نکاحوں کو نیچا کرنے والا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جسے قدرت نکاح نہ ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، اس کے لیے بمندلے خسی کرنے کے ہے، یعنی روزہ قوت شہوانیہ کو توڑ دیتا ہے جس کی بنا پر انسان کے لیے شرمگاہ کی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی یہ دو تین احادیث چھوڑ کے آگے حدیث آ رہی ہے. حدثني ابو بكر بن نافع الى اخره ان نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ عبادت کے بارے میں پوچھا. جی فقال بعضهم لا اتزوج النساء، تو اس پوچھنے کے بعد بعض صحابہ نے کہا، ساتھیوں میں سے بعضوں نے یہ کہا میں تو کبھی عورتوں سے نکاح وغیرہ نہیں کروں گا، کیوں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ میں عبادت کر سکوں. وقال بعضهم، اور ان ساتھیوں میں سے بعض نے کہا لا آکل اللحم، بعض نے کہا آئندہ میں گوشت ہی نہیں کھاؤں گا. جی وقال بعضهم لا انام على فراش، اور بعض نے کہا کہ میں کبھی بستر پر نہیں سوؤں گا. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری کیفیت معلوم ہو گئی. فحمد اللہ وثنا علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا فقال ما بال اقوام قالوا کذا وکذا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسی باتیں کہہ رہی ہیں، جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. جی جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، لیکنی اصلی، لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، وہ انام میں آرام بھی کرتا ہوں، وہ اصوم میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وہ افطر میں افطار بھی کرتا ہوں، وہ اتزوج النساء میں تو عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، میری امت میں سے ہی نہیں. دین وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے کر کے دکھایا اور صحابہ کرام نے عملی طور پہ کیا. جی اس کے علاوہ اگر کوئی اسلام کی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، آپ کی سنت سے ہٹ کر کے اسلام کا طریقہ پیش کرے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں کیا جائے گا. جی حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الى آخره قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مضعون التبتل ولو اذن له لاختصینا. اصل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت کی وجہ سے، مجلس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ایمان پہاڑوں جیسا ان کو ایمان عطا فرمایا تھا، اس لیے ہر وقت ان کو جنت کی طلب، اللہ کے دیدار کا شوق اور آخرت کا، وہ آخرت کے طلبگار تھے، دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے کچھ چاہتے ہی نہیں تھے، اور ہر وقت ان کا یہی خیال ہوتا تھا کہ ایک سے بڑھ کے ایک عمل کیا جائے کہ دنیا کی ہر نعمتوں کو جھٹلایا جائے، چھوڑ دیا جائے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل بھی کرنا ہے اور دنیا کے ساتھ چلنا بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلنا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان لوگوں کو. یہ وجہ نہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، یہ وجہ نہیں، بلکہ اعمال کا شوق اس درجے کا بڑھ چکا تھا کہ دنیا کی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے. جی قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ عثمان بن التبتل ولو اذن له لاختصینا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مضعون کے لیے عورتوں سے دور رہنے کی بات رد کر دی اور منع کر دیا. وجہ کیا؟ اس بات سے کہ عبادت کے لیے عورتوں سے مستقل دوری اختیار کر لی جائے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب خصی ہو جاتے. اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنا ضروری ہے، تبتل اور خصی ہونا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہے. جی اللہ اکبر کبیرہ. آخری حدیث باب کی، حدثنا محمد بن رافع الى آخره يقول اراد عثمان بن ان يتبدل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجاز له لاختصينا. عثمان بن مضعون رضی اللہ اللہ نے پہاڑوں جیسا ان کو بھی ایمان عطا فرمایا تھا، ان کے دل کے اندر بھی یہی خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو، ہر چیز کو چھوڑ کے الگ تھلگ ہو کے ایک اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں تو آرام بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہی میری سنت ہے، اور تم بھی ایسا ہی عملی طور پہ کرو. جی باب نذر من رأى امرأة فوقع في نفسه. اجنبی عورت کو دیکھنے پر اگر وسوسہ پیدا ہو. جی حدثنا عمر بن علي الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امراه. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ کسی عورت پر نظر پڑی. جی فاتا امراته زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے. جی وہیا تمعسو منیعتا لہا فقضا حاجتہو. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کھال کو دبا کر دینے کے لیے مل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی حاجت پوری کی. ثم خرج الى اصحابہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف لائے. فقالا ان المرأة تقبل في صورة شیطان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے. وتدبر في صورة شیطان، شیطان کی صورت میں جاتی ہے. فإذا ابصر احدكم امرأة، جی لہذا تم میں سے جب کسی کی نظر اجنبی عورت پر پڑے، جی فليأتي اهله، اپنے گھر والوں کے پاس آئے. فإن ذلك يرد ما في نفسه، کیونکہ اس کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں اس عمل سے اللہ ان کے اس کیفیت کو ختم فرمائیں گے. یہ اس عورت سے متعلق ہے کہ جو کہ دین سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہو، ہاں جو تو دین کے مطابق زندگی گزار رہی ہو، نیک عورت ہو، شریعت مطہرہ کی پابندی اختیار کرنے والی ہو، ایسی عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند فرمایا. جی باب نکاح المتعتی، نکاح متع اور اس کی تنسیخ کا بیان. جی حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني الى اخره قال سمعت عبد الله يقول كنا نقض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے تھے. جی ليس لنا نساء، ہماری عورتیں ساتھ نہیں ہوتی تھی. جی فقلنا، ہم نے کہا الا نستحيي، جی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم خصی نہ ہو جائیں. جی فنہانا عن ذالک، جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع فرمایا. ثم رخص لنا ان ننکح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد اللہ. جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے کی عوض بھی مقررہ وقت تک کے لیے نکاح کر لیں. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعدلوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے ایمان والو، وہ پکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی، انہیں حرام مت کرو، حج سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالی حج سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. جی یہ نکاح متعلق سے متعلق ہے، ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور یہ حکم پھر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے منسوخ ہو گیا. پھر یہ مختلف روایات ہیں اور مختلف کیفیات کے ساتھ ہیں. جی یہ چار سے پانچ حدیث چھوڑ کے آگے حدیث آ رہی ہے. حدثنا قطيبة بن سعيد إلى آخره عن أبيه صبر أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو متعے کی اجازت عطا فرمائی تھی. فانطلقت انا ورجل الى امراۃ من بنی عامر. جی پھر میں اور ایک شخص بنی عامر کی ایک عورت کے پاس گئے. جی انہا بکرۃ عیطاء، گویا کہ ایک دراز گردن والی حسین و جوان اونٹنی تھی. فعرضنا علیہا انفسنا، ہم دونوں نے اپنا آپ اسے پیش کیا. جی فقال، اس نے کہا ما تعطی، تم مجھے کیا دو گے. فقلت، میں نے کہا زدائی، چادر. جی وقال صاحبی، اور میرے وقال صاحبی رداء، تو میرے ساتھی کی چادر. وکان رداء صاحبی اجود من ردائی، جی میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے زیادہ عمدہ تھی. جی وکنت اشب منہ، جبکہ میں اس سے زیادہ بھرپور جوان تھا. فاذا نظرت الى رداء صاحبی اعجبها، وہ عورت جب میرے ساتھی کی چادر کو دیکھتی تو اسے چادر اچھی لگتی. وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىٰ إِلَيَّ، جب دیکھتی میری چادر کی طرف آجب تک تو اسے تعجب کرتی. جی ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ فَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِ، آخر اس نے مجھ سے کہا کہ تم اور تمہاری چادر میرے لیے کافی ہے. جی فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، میں تین روز اس کے ساتھ رہا. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ. جی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کے پاس ایسی عورتوں میں سے کوئی عورت ہو جن سے متعہ کیا ہو وہ اسے چھوڑ دے. جی جی یہ تین سے چار حدیث چھوڑ کے آگے حدیث آ رہی ہے. حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر الى آخره انہو کان مع رسول اللہ قال یا ایہا الناس. جی حضرت ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فقال، آپ نے فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو. جی انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، میں نے تمہیں متعۃ النساء یعنی خواتین سے متعے کی اجازت دی تھی. جی و ان اللہ قد حرم ذلك الى یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالی نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا. فمن کان عنده منهن شیء فلیخلی سبیلہ، لہذا جس کے پاس بھی ایسی خواتین میں سے کوئی ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دے. ولا تاخذوا مما اعطيتهن شيئا، اور جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو وہ اب واپس نہ لو. جی یہ مسئلہ سمجھ لیں، نکاح متا کی حرمت، متا کے لفظی معنی فائدے کے ہیں، جبکہ مفہوم اس کا یہ ہے کوئی شخص کسی عورت سے یوں کہے اتمتعو بکی کدا مدتن بکدا منل، یعنی میں اتنی مدت کے لیے تجھ سے اتنے مال کے عوض فائدہ اٹھاؤں گا، وہ عورت اسے قبول کر لے. اس عقد میں نہ لفظ نکاح کا استعمال ہوتا ہے نہ گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، بخلاف نکاح موقت کے اس میں نکاح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، گواہوں کی موجودگی بھی ہوتی، البتہ مدت متعین ہوتی ہے اور متا جو ہے یعنی باتفاق ائمہ یہ حرام ہے، اس پر امت کا اجہاں ہے سوائے روافض کے، شیعوں کے کوئی اس کی حلت کا قائل نہیں ہے، اور روافض کی مخالفت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے اس نکاح کو، نکاح متا کو اور موقت کو، ان کو کیا کر دیا گیا؟ اب حرام کر دیا گیا۔ جی باقی اس کی تفصیلات ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، دیکھ لیجیے گا وہاں پہ۔ یہ تین چار احادیث چھوڑ کے پھر یہی مضمون شروع ہو رہا ہے۔ حدثنی حرملۃ بن یحییٰ الی آخرہ۔ جی ان عبد اللہ بن زبیر قام بمکہ فقال ان ناسا اعمى اللہ قلوبهم کما اعمى ابصارهم یفتنون بالمتعة يعرض برجل۔ جی حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے فرمایا، بعض لوگوں کے قلوب کو اللہ نے اندھا کر دیا، جیسا کہ ان کی نگاہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا، کہ وہ متے کے جواب کا فتویٰ دیتے ہیں۔ جی یہ تعریف دراصل اشارہ تھا ابن عباس کی طرف، جو آخر عمر میں نبینا ہو گئے تھے، جبکہ وہ اس وقت حلت متا کا فتویٰ بھی دیتے تھے، مستر کے لیے تھا یعنی مجبور کے لیے، اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ کر رہے تھے کہ ایک شخص یعنی ابن عباس کی طرف۔ جی تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ اس شخص یعنی ابن عباس نے پکارا اور کہا کہ تم کم فہم تنخو انسان ہو، میری زندگی کی قسم متا امام المتقین یعنی رسول کے زمانے میں کیا جاتا رہا۔ جی زبیر نے فرمایا کہ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ پہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، خدا کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا یعنی متا کیا تو میں ضرور آپ کو آپ ہی کے پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، کیونکہ یہ زنا ہوگا، زنا کی سزا رجم ہے۔ جی تو خلاصہ اس حدیث مبارکہ کا بھی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور یہاں پہ ابن عباس کی جو بات آ رہی ہے، اصل میں ابن عباس کو متا کی حرمت اور نسخ کی اطلاع نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ مستر یعنی مجبور کے لیے جواز متبا کا فتح دیتے تھے۔ اسی بنا پر عبداللہ بن زبیر نے انہیں مذکورہ باتیں کہی، کیونکہ عبداللہ بن زبیر مکہ کے حاکم تھے، اور بعد میں ابن عباس نے اپنے اس قول سے پھر رجوع فرما لیا تھا۔ چنانچہ امام تزمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متا کی اجازت دیتے تھے، لیکن بعد میں جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع فرما لیا تھا۔ جی یہ پھر اخیر والی حدیث ہیں، ذرا یہ دیکھ لیجئے گا۔ جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان نکاح المتعۃ یوم خیبر وان لحوم الحمر الاہلیۃ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن نکاح متا اور گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے حرام کر دیا، منع فرما دیا۔ جی باب تحریم الجمع بین المرأۃ و امتی او خالتها۔ پھوپھی بھتیجی خالہ پانجی کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ جی حدثنا عبداللہ بن مسلمہ الی آخرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع بین المرأۃ و امتیہا ولا بین المرأۃ و خالتیہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورت اور اس کی پھوپھی، عورت اور اس کی خالہ کو یعنی مرد کے لیے ایک نکاح کے اندر جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جی حدثنا محمد بن ربن المہاجر الى آخری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اربع نصف دن ان یجمع بینہن المرأة و امتیہ والمرأة و خالتیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھتیجی کی اپنے نکاح کی موجودگی میں پھوپھی سے نکاح نہ کیا جائے، بھانجی کی موجودگی میں اس کی خالہ سے نکاح نہ کیا جائے، دو محرموں کو یعنی کہ اکٹھا نہ کیا جائے۔ جی حدثنا عبداللہ بن مسلمہ الى آخرہ۔ جی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنکح العمۃ علی بنت الاخی ولبنۃ الاخت الخالتی. نبی علیہ السلام فرماتے تھے پھوپھی کا نکاح بھائی کی بیٹی پر اور بہن کی بیٹی کی موجودگی میں خالہ کا نکاح نہ کیا جائے. جی جی اخیر والی کچھ احادیث ہیں دیکھیں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخری عن ابی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یخطب الرجل على خطبۃ اخیہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دے. جی اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ اگر کسی نے کسی عورت سے پیغام نکاح دیا ہو, بات چل رہی ہو, تو کسی اور کے لیے وہاں پیغام نکاح دینا جائز نہیں جب تک کہ عورت یا اس کے اہل خانہ کی طرف سے پہلے پیغام کے بارے میں کوئی اعراض یا عدم میلان نظر نہ آئے. عدم میلان کی صورت میں پھر پیغام دینا جائز ہو جائے گا. جی اور نبی کا دوسرے اشارہ فرمایا ولا یصوم علی صوم اخیہ, نہ ہی کوئی مسلمان نہیں کوئی اپنے مسلمان بھائی کے بھاؤ تاؤ پر بھاؤ تاؤ کرے. جی کیا مطلب؟ جی اس کی صورت یہ ہے کہ خریدار اور فروخت کرنے والا ایک چیز کی خرید و فروخت پر راضی ہو گئے ہیں, کسی دوران تیسرا آدمی کہتا ہے یہ چیز میں اتنے میں خرید لیتا ہوں, یہ جائے گا. وہ مسلمان آپس میں معاملہ طے کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں, تیسرا آدمی آ کے ان میں درمیان ٹانگ اڑا دیتا ہے, نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا. جی اور تیسری فرمائی ولا تنکح المرأۃ علی عمتہا وعلی خالتہا, پھوپھی کے اوپر کوئی عورت نکاح میں نہ لائی جائے, جی نہ ہی خالہ کے نکاح پر. ولا تسأل المرأۃ طلاق اختہا لتکتفی صحفتہا ولتنکح فإن لها ما کتب اللہ لها, نہ ہی کوئی عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ اس کی پلیٹ اور تھال کو بھی اپنی پلیٹ میں اڈیل لے, اور یہ نہ کرے کہ نکاح میں نہ آئے, اس وجہ سے پہلی بیوی موجود ہے کیونکہ جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا اسے ملے گا. جی اس کا مقصد یہ ہے کوئی عورت اپنی سوکن کے لیے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے, یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا. نہ ہی کوئی عورت اپنے مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے, یعنی کوئی عورت اپنے سوکن کے لیے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ شوہر کے اور اس کے مال اور نان نفقہ پر بلا شرکت غیر اس کا قبضہ ہو جائے, یہ ناجائز ہے. یا مثلا کوئی شخص نکاح ثانی کرنا چاہے اور وہ مخطوبہ جسے نکاح ثانی کا پیغام دیا گیا یہ شرط لگا دے کہ میاں پہلی کو طلاق دو گے تو تم سے نکاح کروں گی, اگر پہلی کو طلاق نہیں دو گے نکاح نہیں کروں گی, اس طرح کا عمل کرنا یہ حرام ہے, شریعت نے اسے منع فرمایا ہے. جی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأۃ علی عمتہا وخالتہا او ان تسأل المرأۃ طلاق اختہا لتکتفی ما فی صحفتہا فإن اللہ عز وجل رازقہا. جی یہ تمام احادیث گزر چکی ہیں, یہ بات سمجھ لیجیے, پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. ایک آدمی دو عورتوں سے نکاح کر رہا ہے اور دونوں رشتہ دار ہیں آپس میں, پھوپھی بھتیجی ہیں یا خالہ بھانجی ہیں, یہ حرام ہے. یہ سب کے نزدیک متفقہ مسئلہ ہے, کسی کا اس میں اختلاف نہیں, کیونکہ یہ رشتے نسبی اور خونی ہیں. جس طرح دو سگی بہنوں خالاتی ہوں, اخیافی آیانی یا رضائی ہوں, جی ان کو ایک وقت کے میں نکاح کرنا جمع کرنا ان کو حرام ہے, اس طرح یہ بھی حرام ہے. جی تو امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور وقت مکمل ہو گیا, کل سے انشاءاللہ آگے شروع کریں گے, دو سے تین منٹ کے وقفے کے بعد پھر ہم اگلا حصہ شروع کرتے ہیں.